Dante Alighieri 1265-1321 Aşkın Dantesi Yazan Salih Aydemir Seslendiren Murat Kerim Ateş Dante yazdığı şiirlerde ki bunu hep vurgular, aşkı anlatan ve tanımlayan değil, aşk acısının ne olduğunu en iyi ifade eden kişiler onun için inandığı şairlerdir. Dante, onlara aşkta en büyük acının ne olduğunu sorar. Tartışmaz, yarışmaz, akıl vermez, aşk acısını bilen, yazan ve yaşayanlardan öğrenmek ister. Öğrendiklerinin sonucunda da yarıştırmaz aşk acısını. Yalnızca değerinin ne olduğu ve ne olacağını bilme arzusundadır. Kararsızlığı yoktur. Bilmenin acısı neyse, aşk acısının kendindeki değerini de öylece anlamak ister. Düşüncelerinde her konuda açık olmaya ve anlatmaya dönük bir bilgelik taşır Dante. Bilgeliğini de bilgelerden almak ister ve alır. Onlarla konuşur, dertleşir, mektuplaşır, şiirleşir. Bilmediği şeyleri de açıkça söyleyen birisi olarak öğrenmek için adeta yalvarır. Onun için yalvarmak bilmeye yakın durmaktır. Bu yönüyle hem çağını hem de çağlar ötesini aşan ve yenen, yenebilen özelliklere sahip nadir şairlerdendir. Mütevazidir. Seven, sevilen, alan, veren ilişkilerinde kendisini hep sevilmeyen, veren yönüyle dile getirmekten de çekinmemiştir. Dante, bu aşkla sevilmeyen kişi olmasına rağmen, seven birisi olarak yaşadığı dünyada çekilen acıların nasıl taşınabileceğini gösteren bir yürekle dolaşmıştır. Kendi kendisiyle yaptığı konuşmalarda vardığı sonuç, aşk acısının en büyüğü olarak sevip de sevilmemektir. Aşkın elinden çekilecek en büyük acının bu olduğuna inanır Dante. Çevresindeki birçok insan Dante'nin bu görüşüne katılmaz. Ve onlar Dante'nin bahsettiği sevip de sevilmemek acısından daha büyük bir acı olduğunu söylerler. Dante bunun üzerine kibarlığın en lirik haliyle devreye girer, deneyimlerin kuru bir bilgiden daha gerçek ve daha bilgece olduğunu söylercesine vurgu yapar. Deneyim bilgeliğin özüne hizmettir der sanki. Sevdiği kadını her türlü anlatmaktan hiç çekinmez. Ve bunu her türlü edebi türe yansıtmaktan da vazgeçmez. Israrla altını çizer. Dante Alighieri'den Dante de Maione'ye. Dostum, eminim bundan, sevdiğim için gerçek bir aşkla. İyice bilin ki, seven kişi sevilmiyorsa, en büyük acıyı taşır yüreğinde. Çünkü bu acı hükmeder bütün ötekilere. Ve ona hepsinin efendisi denir. Ondan gelir aşkın her elemi. Aşk acısını her insanın, özellikle de her bilgenin çektiğini düşünür. Bu yönüyle de yaşadığı aşkta, daha doğrusu çektiği aşk acısında kendisini asla putlaştırmaz. Dante'deki tek fark, bu aşk acısının onun vücudunun her yerini, hayatının her dönemini kuşatmasıdır. Asıl derdi de bu acıyı tanımlayabilmektir. Aslında yeniden yaşamak. Ama bu yeniden yaşamak, kendi yaşadığının ve düşündüğünün dışında duymak ve duyduklarıyla düşünmek, dolayısıyla içindeki çemberin dışından bakabilme gereksinimidir. Yöntemini felsefi bir üslupla kurmak, savlarını bilgelerin dizelerinden aktarmak ister. Çünkü aşk acısının kararttığı yolunu, bilgelerinin, şairlerinin ileri sürdüğü savlarla bütünleştirmek ve böylelikle kendi acısını da hafifletmek ister. Hangi acının en ağır olduğunu öğrenmek ister. Bilmesine rağmen, onay değildir aradığı, bildiğine bildiklerine dair bir tereddütü de yoktur. Dante, aklın ve deneyimin kanıtlarını çoğaltmak, örnekleriyle desteklemek ister. Ovidius'u anar, onu sever, ona saygı gösterir ama, onun aşkı ve aşk tanımı Dante'yi tatmin etmez. Hatta daha da ileri giderek, ozanını, onun aşk konusundaki aşk yaraları iyileştirir dizesini de samimi bulmaz. Ovidius'un bu düşüncesinin yalan olduğunu bile söyler bir aşamada. Ve ardından kendi inandığı şeyi söyler. Hatta gerçeğe, aşk acısındaki gerçeğe Ovidius'tan daha yakın olduğunu dizeleştirir. Ovidius ile kendisini karşılaştırmasında vardığı sonuç, aşka karşı hep çaresiz kalındığı ve aşka karşı elde edilen gücün ve becerinin ancak kitaplardan öğrenilenler ve aklın yeteneği sayesinde olabileceğini ve insana her zaman üç temel şeyin değer kattığını söyler. Merhamet, sabır, kulluk. Bu üçü aşkta sevilene kalan şeylerdir ve Dante bu değerlerin altını çizer. Aşk Dante'de bu üç duygu ve eylemden oluşur. Aşktaki her sonuç bu üç değer üzerinden kurulur. Dante aşkta birçok duyguyu hem iç içe hem de apayrı düşünür. Bilgi ve kibarlık, zeka ve beceri, güç, gönül yüceliği ve cömertlik, değer ve seçkinlik. Aşka çekici gelen nitelik ve erdemler belki birbirleriyle yer değiştirebilir. Biri değerli, diğeri değersiz olabilir insanlara göre. Dante'de sorun burada değil. Nasıl olursa olsun mutlaka bu iki karşıt değerin bir aşkta olabileceğindedir. Asıl dert Dante için bu değerlerin her birinden mutlaka bir pay alacağıdır insanın. Doğal ve edinilmiş erdemlerden yararlanan her insanın bu değerleri mutlaka aşkın arzusu içinde kullanması gerektiğini imler şiirlerinde. Aşkın tatlı işleyişine kimsenin karşı koyamayacağını, çünkü kimsenin buna karşı gücünün yetemeyeceğini dillendirir. Aşkla savaşmayı seçen kişi aşkı kaybeder. Geriye doğru gidildikçe en az aşk acısı kadar acı olan belleği de sorgular Dante. Çünkü bellek yalnızca geçmişi yansıtmakla, anımsamakla kalmıyor. Yaşayan şimdiye de her daim saldırıda bulunuyor. Bellek ve yürek el ele verince aşk bir arzu ülkesi olarak onu topraklarına çekiyor. Dante buna razıdır bir yönüyle. Bedensel gücüne inanmaz. İnandığı asıl güç aşkın gücüdür. Çünkü gücünü aşktan alan bir şair aşkın yüreğini bile esirger. Bir şair için asla lüks olmayan tek şeydir bu. Dante aşktan ve aşk acısından korkmadığı gibi aşkın ve acısının insana nasıl bir itibar sağladığını ve bu itibarı nasıl koruduğunu söyleyecek kadar da bilgedir. Yürek acısı ne kadar yakarsa yaksın insanın içini, Dante için önemli değildir. Aşkı aşık olunan kişiden soyutlayıp aşkta kalması, onun evrensel değerlerini, çağ ötesi bakışını sunuyor bize. Hayatın her yükü taşınmalı ve en ağırları gerekirse, karşılık alınamazsa aşkta, bu hayatın en ağır bedelinden daha ağır olamaz. Daha hızlı ve acı bir ölüm bile olsa. Sizsiniz her şeyden çok sevdiğim ve bana en büyük armağanı verebilecek kişi, size bağlı bütün ümitlerim. Yaşamak isteyişim yalnızca size hizmet etmek için ve yalnızca size onur veren şeyleri diler, onları isterim. Gerisi katlanılmaz benim için. Başkasının veremeyeceğini verebilirsiniz bana. Evetimle hayırımı ellerinize bıraktığı için aşk. Bu yüzden yüce görüyorum kendimi. Size duyduğum güvenin nedeni insanca tavrınız. Çünkü kim baksa size kesinlikle bilir dışınızdan merhamet olduğunu içinizde. Dante elde etmeye çalıştığımız şeyleri gerçekleştirmek için hızlı olmamız gerektiğini, çünkü çok fazla zamanımız olmadığını yüzyılımıza hala fısıldıyor. Bu fısıltıyı duymakla ne eksilir ömrümüzden? İkinci bölüm. Dante'nin gerek siyasi döneminde, gerekse sürgün yıllarında dayanaklarından biri her zaman aşk, aşkı olmuştur. Şair dostlarından Guidio Cavalcanti, Dante için hep ve sen ki aşıklar safındasın der ve Dante'yi neşelerin hükümdarı olarak tanımlar. Dante yaşamı boyunca içinde taşıdığı aşkla, aşkı ile konuşur, dertleşir. En zor, en karamsar dönemlerinde hep bu sevgiye sığınır. Kaygı duyduğu, ümitsizliğe kapıldığı, hayal kırıklığına uğradığı zamanlarda efendisi olan aşkla, kısa da olsa içsel yolculuklara çıkar. Kadınına duyduğu övgüleri her defasında farklı bir şekilde yansıtır. Yaptığı iç konuşmalarla rahatlar, aşkın nezaketine övgüler dizer. Doğanın zevk veren ve insanı özgür kılan değerlerine yaslanır zaman zaman ve kendini vahşi bir zevk olarak tanımladığı diğer güzel kadınlardan ve onların çehrelerinden uzaklaştırır. Dante, karısı Gemma Donati ile 1285'te evlenir. Birçok kadınla gönül ilişkileri kurar ve o kadınların bazılarını dizelerinde ya ayrı ayrı ya da kadınların en çok bir araya geldikleri Azizler Yortusu'nda Beatrice üzerinden anlatır. Öğüt veren biri olmaktan hep uzak durmuş olan Dante, aşk konusunda ısrarla öğüt vermek ister. Bunu her zaman yapmaz ve söylemez. Bir kez vermek istediği bu öğüdü neredeyse okuyanların, dinleyenlerin ezberlemesini dahi ister. Aşk ne kadar vurursa size sopalarıyla, o kadar acele edin ona itaat etmek için. Başkaca öğüt, kesinlikle belirtmeliyim, verilemez size. Bunu ezberlesin isteyen, sonra vakti gelince tatlı yakılarıyla kurtaracak sizi amansız her acıdan. Dante, Beatrice'le karşılaştığı ilk yıldan ölümüne kadar ona duyduğu aşk ve acısını elemlerin en büyüğü olarak görür. Böyle görmesinde ve yaşamasında gerek Beatrice'in gerekse Dante'nin yaşamış oldukları trajedilerin etkisi vardır. Beatrice, Dante'nin sevdiği ve hayatı boyunca unutamadığı ilk kadındır. Ömrü boyunca ona tutkuyla bağlanır. Beatrice, Dante'nin düşünce dünyasına canlılık ve bakış getiren ve habersiz biri olarak yer alır onun dünyasında. Dante, komşuları Folco di Ricov Era de Portinari'nin kızı Bise'yi, yani Beatrice'i bir toplantıda gördüğünde kendisi 9, Beatrice 8 yaşındadır. 9 yıl sonra bir sokakta ikinci kez karşılaştıklarında beyaz bir giysi giymiş Beatrice, Dante'ye selam verir. İlk gördüğünde Beatrice'e büyük bir sevgi duyan Dante, ömrü boyunca onu sevecektir. 1288 yılında Simone de Bardi ile evlenen Beatrice, 8 Haziran 1290'da ölür. Beatrice'in ölümü Dante'nin sevgisine mistik özellikler de ekler. Sevdiği kadının ölümü üzerine uzun süre iç dünyasına kapanan, kendisini dinleyen Dante, ilk kitabı Vita Nuova'da yeni biçem anlayışına uyarak Beatrice'i över, onu melekler düzeyine çıkarır. İlahi Komedya, çeviri Rekin Teksoy, Oğlak Yayınları, 1998. Dante, Beatrice'in ölümünden sonra aşkın kendisini kovduğunu ve ruhunun da onunla birlikte yüreğinin ortasına çekildiğini, yaşadığı dünyadan el ayak çektiğini yazar. Sevdiği kadının rehberi olan aşk yüzünden çektiği acıyı umursamadığını ve aşkın kendisiyle hep alay ettiğini yazar şiirlerinde. Aşk için o döneme kadar yazılanlara dönüp bakan Dante, yaşadığı o ilk sevinç kadar hayatı boyunca kendisini saracak ve bir gölge gibi izleyecek olan korkuyu da anlatır. Ki o korku yüzünden zaman zaman yetilerinin hareketsiz kaldığını, yerlere düştüğünü yansıtır. O güne dair geçmişte anlatılan ve hep anlatılacak olan aşkı ölümle denk tutar. Hatta ölümün dünyaya gelişinin nedeni olarak aşkı gösterir. Bir anlamda onu dünyada sevindiren Tanrı'nın bile bu durum karşısında ne kadar üzüldüğünü, sanki Tanrı'nın bundan dolayı bir pişmanlık duyduğunu dillendirir dizelerinde. Bir zamanlar yüreğini neşeli tutan aşkı, elemli aşka dönüştüğünde kendini ölüme yakın görür. Cehennemdeki ateşi içindeki ateşe benzeterek aşkın katlanılmaz bir acıya dönüştüğünü ve acıdan başka hiçbir şey düşünmediğini, yaşamadığını yazar ve ölümünün aşk yüzünden olacağını söyler. Ölümüm onun yüzünden, adı Beatrice olanın. Gönlümü burkan o tatlı ad. Nerede yazılı görsem onu, duyduğum acıyı tazeleyerek ve acıdan öyle zayıf düşüp bedenim, öyle kederlenecek ki çehrem, korkuya kapılacak beni gören. Aşk ya da aşk acısı, Dante'yi zaman zaman ölüme kadar yaklaştırıyor olmasına rağmen, bunun tersini de yaşayabiliyor Dante. Öncelikle düşün dünyasının hareketliliğinin ve hissettiklerinin en büyük kaynağı olarak yine aşkı görür. Ve aşk sayesinde düşündüğü, hissettiği şeylerin verdiği zevki hiçbir şeye değişmez. Hatta düşündüklerinden ve hissettiklerinden dolayı gelebilecek her türlü cezaya da razıdır. Çünkü öldüğü zaman kendini hayatı boyunca saran aşkın onu diğer dünyada da bırakmayacağını düşünür. Ve aşkı yaşarken kaybettiklerini öte dünyada kazanacağına dair mistik değerleri vardır. Bu mistik değerler onu ölümün Beatrice'in emrinde olduğu, onun her dediğini yaptığı ve Beatrice'i hiç üzmediği fikrine kadar götürür ve ölüme seslenir. Ölüm, sen ki istediğini yapıyorsun bu kadının. Merhamet et, beni mahvetmeden önce. Ona git söylesin sana neden ışığı o gözlerin bana acı veren esirgendi benden. Bir başkası alıyorsa onu söyle bana. Yanılgıdan kurtar beni. Çok daha az acıyla olsun ölümüm. Dante, yaşarken ağrını yaşa diyerek hayatın en ağır acısı olan aşk acısını çektikten sonra başka acıların daha rahat çekilebileceğini söyler. Özellikle yukarıdaki son iki dizede ölümün en az acıyla gelmesini ister. Aşk acısını yaşadığını ve Beatrice'in yanına giderken yeni bir acı olacak olan ölüm acısını daha az yaşayacağını ve onun yanında mutlu olmayı hak ettiğini düşünür. Dünyada çektiği acının ölürken dinmesini ve Beatrice'in karşısına acılardan arınmış bir bilge olarak çıkmayı, öte dünyada onunla daha neşeli, huzurlu ve mutlu olmayı diler. Sonuçta Dante'nin bu mistik göndermeleri ve öte dünya beklentileri çelişki sayılmaz. Çünkü onda dinsel mistizm gerek yaşadığı çağ, gerek ele aldığı temalar ve gerek kurduğu sahnelerde de görülmektedir. Dante, Beatrice'in cennette olduğunu hayal eder ve düşünür. Mutsuz, üzgün kadınları gördüğünde onlara kendilerini Beatrice'in mi gönderdiğini sorar. Çünkü Dante kederli kadınları onun karşısına çıkaranın Beatrice olduğunu düşünür. Ve bu kederli kadınlarla konuşmaya çalışır. Amacı onların kederlerini paylaşmak değildir. Daha çok kadınından bir şeyler duymayı, onun kendisi için neler düşündüğünü söylemelerini bekler. Beatrice'den bir teselli sözü beklemektedir. Duyacağı en küçük söz bile onun her türlü başka acıya daha dayanabilmesi için yeterli olacaktır. Aşk acısını hafifletecek bir söz bekler Beatrice'inden. 18 yaşında beyaz elbiseleriyle gördüğü Beatrice'i bu kez başında bir şapka, siyah elbiseler giymiş, aşk olarak tanımlar. Gözlerinde yaşlarla, kederli ve kaygılı kadınından haber getiren elçi kadınlar, hanımının ölüyor olduğunu fısıldar Dante'nin kulağına. Dante'nin acıları yeniden uyanır ve acısını uyandıran baladına döner. Son bölüm. Dante, Yeni Hayat kitabının en geniş devinimle başlayan 5 bölümlük sonesinden sonra, Beatrice için, bu sonenin ardından, layık olduğu biçimde ondan söz edebileceğim düzeye gelinceye dek, bana bu kutsanmış kadın üzerine konuşmama kararını aldıran şeyleri içeren tansıklı bir iç görünüm belirdi. Nitekim onun da gerçekten bildiği gibi elimden geldiğince çalışıyorum bu düzeye gelmek, ulaşmak uğruna. Öyle ki her hayatın tek amacı olan Tanrı, hayatımın birkaç yıl daha sürmesini dilerse, şimdiye dek hiçbir kadın için söylenmemiş şeyler söylemeyi umuyorum onun üzerine. Dilerim bundan sonra Tanrı'nın, tüm iyiliklerin efendisinin arzusu, ruhumun sonsuzlukta kutlu Tanrı'nın yüzünü mutlulukla seyreden kadınını, o kutlu Beatrice'in görkemli mutluluğunu görmeye gitmesi olacaktır. Ve Dante, 1292 yılında yazmaya başladığı bu kitabın ardından, 1308 yılında Beatrice'e verdiği sözü tutar. Konuşma zamanı, daha doğrusu ondan söz edebileceği bir düzeye gelinceye dek 16 yıl geçer aradan ve İlahi Komedya'yı yazmaya başlar. Aşkı için verdiği söz İlahi Komedya'yla tutulur. Yeni Hayat kitabında taşıdığı gerçeği 9 yaşında gördüğü Beatrice içselleştirir, aşka ve aşkına verdiği sözü tutar. Güzelliği düşünme hazzı içinde sevdirir. Erdem'i de güzel eylem olarak tanımlar. Ve 1265 yılında Floransa'da başlayan dünyasını 1321 yılında Ravenna'da tamamlar. Aşka soyunan her şair ben, insanın tüm zayıflık ve kırılganlığını içinde barındırır. aşka soyunan her şair öteki, insanı saran sarmalayan çok sesli yasalar çiğneyicisidir. Ben ve öteki gibi iki uç duyarlılığın sınırlarında Dante sözü hep aşka, aşkı olan Beatrice'e taşımıştır. İnsan otların altındaki taşı nasıl yok ederse, aşk da öylece görünür pekala.